Book 2 95 95 حروف العطف 2 سموچ్చయం 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ ఎప్పటి నుండి ఆమె ఇంకా పని చేయడం లేదు? منذ زواجها ఆమె పెళ్ళైన దగ్గర నుండా? نعم هي لم تعد تشتغل منذ ان قد تزوجت. అవును, ఆమె పెళ్ళైన తర్వాత ఆమె పని చేయడం లేదు. منذ ان قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. ఆమె పెళ్ళైన తర్వాత నుండి ఆమె పని చేయడం లేదు. منذ ان تعرفا اصبح سعيدين. వాళ్ళు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పటి నుండి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు. منذ ان اصبح لهما اطفال صار نادر ما يخرجون. వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, అందుకే అరుదుగా బయటికి వెళ్తారు. متى تتصل هي بالتليفون؟ ఆమె ఎప్పుడు కాల్ చేస్తుంది? هل اثناء السير؟ బండి నడుపుతున్నప్పుడా? نعم اثناء ما هي تقود السياره. అవును, ఆమె బండి నడుపుతున్నప్పుడే. هي تتكلم بالتليفون اثناء ما هي تقود السياره. ఆమె బండి నడుపుతున్నప్పుడే ఆమె కాల్ చేస్తుంది. هي تشاهد التلفزيون اثناء ما هي تكوي. ఆమె విస్త్రీ చేస్తున్నప్పుడు టీవీ చూస్తుంది. هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها. ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ వింటుంది. لا ارى شيئا عندما اكون بلا نظاره. నా వద్ద కళ్ళజోడ లేనప్పుడు నేను ఏమీ చూడలేను. لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه. మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమీ అర్థం కాదు. لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام. నాకు జలుబు చేసినప్పుడు నేను ఏమీ వాసన పట్టలేను. سناخذ سياره اجره ان هي امطرت. వర్షం పడినప్పుడు మనం టాక్సీ తీసుకుందాము. سنسافر حول العالم ان نحن ربحنا في اليانصيب. మనం లాటరీ గెలిచినప్పుడు ప్రపంచం చుట్టూ తిరుగుదాం. سنبدا بالاكل ان لم ياتي بعد قليل. ఆయన తొందరగా రాకపోతే మనం తినడం మొదలు పెడదాం. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.